Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка другая. Ад Агінскага да Багушэвіча. Чытае аўтар. Аповед 25. Далёка ад родных нябёсаў. Адсутнасць сваёй дзяржавы, каланіяльны стан краю наканаваў шматлікім адораным разнастайнымі талентамі ліцвінам беларусам служыць не сваёй культуры, ствараць кнігі, займацца гісторыяй, філалогіяй, педагогікай, далёка ад роднага дому. Вы ўжо добра знаёмыя з геніяльным Адамам Міцкевічам, які называў сваю радзіму Літвой, высока цаніў беларускую мову, але мусіў пісаць па-польску. У гэтым апавяданні пойдзе гаворка пра іншых творцаў, а таксама пра вучоных гуманітарыяў, што пакінулі сваю важкую спадчыну суседнім, а часам і далёкім народам і краінам. Разам з тым, дасягненнямі суайчыннікаў маем права ганарыцца і мы, беларусы. З антычных міфаў вы ведаеце пра музаў, багіняў, шанаваных як апекункі навук і мастацтву. Музай гісторыі сярод 9 сясцёр была Кліо. Верным слугой Кліо любіў называць сябе выпускнік Полацкай езуіцкай акадэміі, народжаны ў мястэчку Падароск Ваўкавыскага павета Максіміліан Рыла. У 1820 годзе цар Александр I выдаў указ пра высылку сябраў таварыства Ісуса з Расійскай імперыі і закрыцці ўсіх езуіцкіх навучальных установаў, якія, вы памятаеце, былі самымі перадавымі для свайго часу. Высланцамі сталі болей чым 300 выкладчыкаў, навукоўцаў, святароў. Радзіму пакінуў і малады магістр філасофіі Рыла. Ён працягваў навучанне ў папскім універсітэце ў Рымі і стаў там прафесарам. Як давераная асоба Ватыкана, Максіміліан наведаў Ліван, Сірыю, Егіпет, Мальту і Сіцылію. Паўсюль ён, апрача дзейнасці прапаведніка і місіянера, займаўся археалагічнымі розшукамі. Рыла, першы з еўрапейцаў, вывучаў руіны Вавілона. Ён сабраў і падараваў Ватыканскаму музею вялікую калекцыю сваіх знаходак і быў абраны ў папскую археалагічную акадэмію. У сталіцы Лівана, у горадзе Бейруце, прафесар Рыла заснаваў каталіцкі калегіум, што па часе стаў універсітэтам. Жыццёвы шлях Максіміліана заўчасна абарваўся ў місіянерскай вандроўцы ў Судан, а пахавалі прафесара ў Каіры. У раскрыцці таямніцы ў далёкай гісторыі вызначыўся яшчэ адзін ліцвін-беларус, кароль Касцюшка-Валюзыніч, родам з Дрысінскага павета Віцебскай губерні. Маёнтак ягонага бацькі, новае сяло, месціўся побач з мястэчкам Друя. Пра сваё паходжанне, народжаны ў 1847 годзе кароль пісаў: «Не хаваю ліцвінскай нацыянальнасці і рымска-каталіцкага веравызнання». Дзед, будучага вучонага, ваяваў пад сцягамі Тадэуса Касцюшкі, а бацька падтрымліваў змагароў 1863 года. Успаміны пра тыя падзеі часта гучалі ў сямейным коле і фармавалі светапогляд хлопчыка. Старадаўнія Друя з велічным траецкім касцёлам і недалёкі Полацак, дзе кароль часта бываў з бацькамі, рана нарадзілі ў хлопчыка схільнасць да гісторыі. Асабліва уражваў яго авеяны легендамі Сафійскі сабор у Полацку, сведка нашай даўняй дзяржаўнасці і культуры. Вучыцца караля выправілі на падрыхтоўчы аддзяленне Пецербургскага горнага інстытута, які забяспечваў выпускнікам добрыя пасады і заможнае жыццё. Аднак начальства звярнула ўвагу на вольналюбныя погляды навучэнца. Апрача таго, ён даводзіўся сваяком правадыру антырасейскага паўстання 1794 года. Юнаку давялося вярнуцца ў бацькаў маёнтак і ўладкавацца працаваць на чыгунку. Жыццё склалася так, што з прычыны цяжкой хваробы лёгкіх дактары параілі каралю памяняць клімат на крымскі, і ён набыў дом у Севастополі. Крым, дзе некалі існавалі антычныя гарады, нездарма называлі «золотым дном» для гісторыкаў. Касцюшка-Валюзыніч вырашыў далучыцца да пошуку старажытных помнікаў. Ён заснаваў гурток аматараў гісторыі Крыма, пры якім дзейнічалі музей і бібліятэка. З таго часу галоўнай справай для караля сталі раскопкі колішняга грэцкага Херсанеса, што стаяў на месцы Севастополя. Гэтым росчыкам ён аддаў 20 гадоў жыцця. Касцюска-Валюзыніч адкрыў антычныя храмы, муры, гарадскую браму, скляпы з залатымі і срэбнымі упрыгожваннямі. Самай значнай знаходкай сталася мармуровая стэла з прысягаю жыхароў Херсанеса 3-го стагоддзя да нашай эры. На думку гісторыкаў, гэтая клятва роднаму гораду паўнатой свайго зместу і літаратурнымі вартасцямі перасягае прысягу афінянаў. Археолог з Дрысеншчыны стварыў музей старажытнага Херсанеса і быў яго першым дырэктарам. Сучасныя студэнты-гісторыкі, якія прыязджаюць у Крым на археалагічную практыку, паводле даўняй традыцыі, прамаўляюць каля магілы караля Касцюскі-Валюзыніча словы адкрытай ім прысягі. Клянуся Зевсам, землёю, сонцам, багамі, багінямі і героямі алімпійскімі, што не здраджу Херсанесу. Уклад у гістарычную навуку 19-го стагоддзя зрабіў і рэчацкий нарадзінец, выпускнік Менскай гімназіі Уладзімір Спасовіч. Ён займаўся мінулым заходнееўрапейскіх і славянскіх краін, падрыхтаваў да выдання статуты Вялікага княства Літоўскага, якія забаранілі друкаваць у сувязі з паўстаннем 1863 года. З-пад пера Спасовіча, што быў адным з заснавальнікаў Варшаўскага навуковага таварыства і ганаровым доктарам Ягелонскага ўніверсітэта ў Кракаве, выйшлі працы па гісторыі літаратуры, у тым ліку прысвечаныя Адаму Міцкевічу і Владіславу Сыракомлю. Спасовіч атрымаў дыплом юрыдычнага факультэта Петербургскага ўніверсітэта, загадваў там катэдрай крымінальнага права і напісаў адзін з найлепшых падручнікаў па гэтай дысцыпліне. Праславіўся ён і як адзін з самых паспяховых адвакатаў Петербурга і Варшавы. Узгадайце яго на імя, калі будзеце чытаць раман Фёдора Дастаевскага «Браты Карамазавы». Уладзімір Спасовіч – прататып адваката Фецюковіча. Беларусь падаравала найперш Польшчы і Расеі шмат знакамітых пісьменнікаў. Паміж іх былі тыя, што ўсведамлялі сябе не расейцамі і не палякамі, а ліцвінамі беларусамі, аднак волею лёсу здабылі прызнання на чужыні. Беларуская рэчаіснасць, жыццё селянавай шляхты, падзеі 1863-1864 гадоў адлюстраваліся ў прозе польскай пісьменніцы Элізы Ажэшкі. Непарыўна звязаны з нашай зямлёю, сюжэтам ды вобразамі раман «Над Нёманам» – вершыня творчасці Ажэшкі. Яна нарадзілася паблізу горадні, а затым доўгі час жыла ў гэтым горадзе. Сёння там працуе яе дом-музей, ёсць вуліца Ажэшкі і помнік пісьменніцы. Вялікімі тыражамі выдаюцца яе кнігі ў перакладзе на беларускую мову. З беларускага роду выводзіў сваё паходжанне польскі пісьменнік, аўтар амаль 600 тамоў твораў Язэп Крашэўскі. За такое дасягненне літаратара ўнеслі ў кнігу рэкордаў Гіннесса, дзе яго называюць чэмпіёнам прыгожага пісьменства эпохі гусінага пера. Магчыма, вы ўжо чыталі пераўвасобленае па-беларуску гістарычныя аповесці Крашэўскага «Кароль унясвіжы», «Маці каралёў» пра жонку Ігайлы Соф'ю Гальшанскую, апошняя са слуцкіх князёў пра асветніцу і святую Сафію Слуцкую. Ліцвінамі беларусамі былі бацькі польскага літаратара, аўтара раманаў, п'ес, вершаў, перакладаў Юльяна Нямцэвіча. У 1794 годзе Нямцэвіч стаў ад'ютантам і сакратаром Тадэуша Касцюскі. Яны разам адбывалі зняволенне ў Петрапаўлаўскай фартэцы, а потым выехалі ў Злучаныя Штаты Амерыкі. Юльян напісаў кнігу-біяграфію першага прэзідэнта гэтай краіны Джорджа Вашынгтона, якога ведаў асабіста. З-пад пера Нямцэвіча выйшлі падарожныя нататкі, ўспаміны, гістарычныя нарысы, дзе апісаныя беларускія гарады, жыццё і побыт селянаў. Мястэчка Чарэя, што недалёка ад Чашнікаў, радзіма выдатнага французскага паэта Оскара Мілаша. Далёка ад беларускіх краявідаў ён пісаў, што часта бачыць у снах старадаўнюю Траецкую альбо Белую царкву на беразе вялікага і прыгожага Чарэйскага возера. Цяпер у тых мясцінах адбываюцца міжнародныя фестывалі музыкі і мастацтва, дзе часта згадваецца імя Оскара Мілаша. З беларускага рода кастравіцкіх класік французскай паэзіі Гіём Апалінер. Маёнтак ягоных продкаў канфіскавалі за ўдзел у паўстанні 1863 года. І дзед, будучы творцы, выехаў за мяжу. У Расіі праславіўся як літаратар Фадзей ад нараджэння Тадэус Булгарын. Ягоны бацька меў маёнтак у Менскім павеце, змагаўся ў шэрагах касцюскаўцаў і даў сыну імя ў гонар паўстанскага правадара. Пасля сібірскай высылкі Булгарын старэйшы выхоўваў сына ў сармацкім духу. У ранні будзіў яго стрэламі з пісталета або сцюдзёнай вадой, рана навучыў ездзіць конна і абыходзіцца са зброяй, на некалькі дзён браў з сабой на паляванні. Такая загартоўка спатрэбілася Тадэусу, калі ён ваяваў у вялікай арміі Напалеона. За гераізм Булгарын асабіста ад французскага імператара атрымаў званне капітана і стаў кавалерам ордэна ганаровага легіёна. Першыя творы Тадэус Булгарын пісаў і друкаваў па-польску. Настала пасяліўшыся ў Пецербурзе, ён перайшоў на мову імперыі і хутка апынуўся ў ліку самых папулярных пісьменнікаў, журналістаў і выдаўцоў. Стварыў першы ў Расіі тэатральны альманах, заснаваў літаратурна-палітычную газету «Паўночная пчала». Булгарын выдаў цэлую бібліятэку ўласных твораў. Найвялікшы поспех напаткаў ягоны раман «Іван Выжыгін». Ён тройчы перавыдаваўся ў Расіі і быў перакладзены на 5 еўрапейскіх моваў. У літаратуры нашых усходніх суседзяў менавіта Булгарын, заснавальнік жанраў авантурнага і фантастычнага раманаў. Тым часам пісьменнік не парываў сувязю з радзімаю бацькоў. У сваіх творах ён шмат разоў згадваў беларусаў і Беларусь, смела для таго часу называючы яе краінай. Беларусы з паходжання, расійскія пісьменнікі Фёдор Дастаеўскі, Іван Бунін з роду Буніковскіх, Александр Грыбаедаў з роду Грыбоўскіх, Фёдор Глінка, Александр Грын, сын высланага паўстанца Каліноўскага Стэфана Грыневскага. А ці ведаеце вы, што продкі нянькі Александра Пушкіна, прыгоннай селянкі Арыны Радзівонаўны, былі высланыя з-пад Кобрына за падтрымку вызвольнага паўстання Касцюшкі? Тут дарэчы нагадаць, што беларускія казкі, якія паэт слухаў у дзяцінстве, адны з найбагацейшых па сваіх сюжэтах у ва ўсёй Еўропе. Дагэтуль мала вядомая і такая цікавая рэч. Словы да дзіцячай навагодняй песні «В лесу радзілась ёлачка» 120 гадоў таму напісала нашая суайчынніца Раіса Гідровіц, якая служыла ў Маскве гувернанткай. Беларускія таленты спрычыніліся да развіцця ў Расіі тэатральнага і музычнага мастацтва. Са Шкловскага прыгоннага тэатра царскага вельможы Семёна Зорыча ў Пецербург перавялі 14 самых таленавітых артыстак і артыстаў. Балерыны, сёстры Кацярына і Пелагея Азаревіч сталі зоркамі першай велічыні на пецербургскай і маскоўскай сцэнах. Дочкі Кацярыны – Надзея і Марыя таксама бліскуча выступалі ў балетных і драматычных спектаклях сталічных тэатраў. Марыя першай выканала ролю Лізы ў пастановцы камедыі «Горад розуму» паводле п'есы Александра Грыбаедова. Пасаду дырэктара музыкі пецербургскіх імператарскіх тэатраў тады займаў кампазітар Язэп Казлоўскі. У Расіі яго называлі Восіпам, беларускі шляхчыч з Мсціслаўшчыны. Некалі ён даваў урокі юнаму Міхалу Клеафасу Агінскаму, а пазней выдаваў ягоныя музычныя творы. Казлоўскі – адзін з пачынальнікаў жанру расейскага раманса. Вёска Новаспасская ў цяперашнім Ельнінскім раёне Смаленшчыны радзіма заснавальніка расейскай класічнай музыкі Міхаіла Глінкі. Яшчэ ў 1970-е гады старэйшыя жыхары Новаспасскага, аўтар гэтай кнігі «Чуў на свае вушы», гаварылі на цудоўнай беларускай мове. Глінка стварыў оперы «Іван Сусанін» і «Руслан і Людміла», «Романс, я помню чудныя мгновенія», якімі ганарыцца культура ўсходніх суседзяў Беларусі. Праўда, расейцы звычайна забываюць адзначыць, што творчасць кампазітара заўсёды несла ў сабе водгук беларускіх народных песняў. Менавіта ў мясцінах дзяцінства Міхаіл Глінка запісаў мелодыю славутай Камарынскай. З беларускіх родаў паходзілі кампазітары Мадэст Мусаргскі і співак зорка пецербургскага Марыінскага тэатра Фёдор Стравінскі. Ягоны сын Ігар здабыў славу аднаго з найвыдатнейшых кампазітараў 20-га стагоддзя. Знакаміты дзеяч музычнага мастацтва Дмітрый Шастаковіч, унук паўстанца 1863 года. Заходнія суседзі Беларусі лічаць бацькам польскай оперы Станіслава Манюшку. Дзіцячыя і юначыя гады будучага кампазітара прайшлі ў мястэчку Убель, цяпер гэта Чэрвенскі раён, а таксама ў Менску. Манюшка быў пачынальнікам і нашага опернага мастацтва. Паставіў на менскай сцэне ў саўтарстве з пісьменнікам Вінцэнтам Дунінам Марцынкевічам оперу «Селянка». Пражыўшы другую частку жыцця ў Варшаве, Станіслаў Манюшка часта натхняўся роднымі яму з малых гадоў беларускімі мелодыямі. Польскі кампазітар і дырыжор Мячаслаў Карловіч, якога называюць пачынальнікам польскай сімфанічнай музыкі, родам са Смаргонщыны. Сімфанічная паэма Карловіча «Літоўская рапсодыя» заснаваная на беларускіх народных песнях, а ў паэме «Адвечныя песні» выразна гучаць мелодыі беларускіх жалобных спеваў. Беларусь дала тагачаснай навуцы і шмат таленавітых мовазнаўцаў. Палачанін, сын вуніяцкага святара і выхаванец полацкай вышэйшай піярскай вучэльні Каятан Касовіч стаў першым у Расеі санскрытолагам, знаўцам санскрыту, даўняй літаратурнай мовы Індыі. Ён склаў санскрыта расейскі слоўнік і перакладаў адзін з найкаштоўнейшых твораў сусветнай літаратуры індыйскую Махабхарату. Касовіч займаўся перакладамі са старажытных грэцкай, персідскай і габрэйскай моваў. Ён быў правадзейным сябрам французскіх, нямецкіх і англійскіх навуковых таварыстаў. Персідскі шах адзначыў Касовіча адной з самых высокіх узнагародаў сваёй дзяржавы ордэнам Льва і Сонца. Наведваючы ў Лондоне праслаўлены брытанскі музей, дасведчаны палачанін звярнуў увагу яго супрацоўнікаў на тое, што асірыйскія клінапісныя табліцы вісяць у іхняй экспазіцыі дагары нагамі. У сям'і вуніяцкага святара нарадзіўся і Язэп Гашкевіч, родам з рэчыцкага павета. Гэты выпускнік Санкт-Петербургскай духовнай акадэміі даследаваў культуру Кітая, Карэі да Японіі, выдаў першы японска-расейскі слоўнік. Ён стаў першым расійскім консулам у Японіі, а таксама адным з першых іншаземцаў, каму японскія ўлады дазволілі наведаць унутраныя раёны краіны. Калекцыі флоры і фауны, сабраныя ў вандроўках, Гашкевіч падараваў заалагічнаму музею ў Петербургі. Імя нашага земляка увыкавечанае ў назвах затокі ў паўночнай Карэі і вуліцы ў Менску. Помнікі Язэпу Гашкевічу усталяваныя ў горадзе Хакадате на японскім востраве Хакайда і ў беларускім астраўцы, паблізу якога стаяў маёнтак, дзе вучоны пражыў апошнія гады. Пісьменнік Васіль Гузанаў выдаў пра Гашкевіча дакументальную аповесць «Адысей з Беларусі». Бацька філолага і гісторыка Восіпа Кавалевскага зноў жа служыў святаром у вуніяцкай царкве на Гарадзеншчыне. Такое паходжанне яшчэ раз сведчыць, што вуніяцкае асяроддзе вельмі часта давала адукаваных асобаў шырокім кругаглядам і здольнасцю сказаць сваё слова ў навуцы і культуры. З сям'і святара вуніята з Віцебшчыны выйшаў і расейскі філосаф Мікалай Лоскі. Яшчэ два знакамітыя імёны – Язэп Кавалеўскі і Эдвард Пікарскі. За прыналежнасць да філамату і філарэтаў Язэпа Кавалеўскага выключылі з Віленскага ўніверсітэта і выслалі ў Казань. Там ён дасягнуў поспехаў у вывучэнні ўсходніх моваў і асабліва зацікавіўся мангольскай. Малады навуковец шмат падарожнічаў па Манголіі да Кітаі і вярнуўся ў Казанскі ўніверсітэт сказачна багатым зборам рукапісаў на мангольскай, тыбецкай, кітайскай і маньчжурскай мовах. Ён выдаў граматыку мангольскай мовы, мангольска-расейска-французскі слоўнік, мангольскую хрэстаматыю. Кавалеўскага абралі акадэмікам Петербургскай акадэміі навук, а затым рэктарам Казанскага ўніверсітэта. Этнографа, географа і фалькларыста Эдварда Пікарскага, які нарадзіўся ў ігуменскім павеце, лічаць бацькам якуцкай літаратуры. За ўдзел у руху рэвалюцыянераў-народнікаў Пікарскага адлічылі з інстытута без права паступаць у вышэйшыя навучальныя ўстановы. Яго выслалі ў Якуцію, дзе давялося пражыць 20 гадоў, Навуковы склад розуму Пекарска не дазваляў яму сядзець без справы. Ён заняўся вывучэннем якуцкіх традыцый, абрадаў, казак і песняў. Але галоўным клопатам стала складанне першае ў гісторыі слоўніка якуцкай мовы. У гонар Эдварда Пекарскага ў Якуцку названая вуліца і школа, створаны яго музей. Урад сучаснай рэспублікі Саха Якуціі заснаваў стыпендыі імя Пекарскага і выдзеліў грошы на рэстаўрацыю ягонага паўразбуранага надмагілля ў Пецербурзе. Ці ведаеце вы, якія важныя цаглінкі паклаў у падмурак адраджэння беларус Іван Насовіч? Выпускнік Магілёўскай духовнай семінарыі Насовіч супрацоўнічаў з Пецербургскай акадэміяй навук і расійскім геаграфічным таварыстам, выконваў іх замовы і ганараваўся высокімі прэміямі. Ён склаў першы гістарычны слоўнік беларускай мовы на 13 тысяч слоў, зборнікі прыказак і прымавак, народных песняў, легендаў і баек. У гэтым дапамагалі шматлікія падарожы па родным краі. Галоўная праца Івана Насовіча, якая прынесла яму ўдзячную памяць суайчыннікаў, выдадзенай у 1870 годзе слоўнік беларускай мовы. Туды ўвайшло болей за 30 тысяч слоў, запісаных самім аўтарам у Віцебскай, Магілёўскай, Менскай і Гарадзенскай губернях, а таксама узятых з даўніх помнікаў пісьменства і з вуснай народнай творчасці. Праца Насовіча з тых, што леглі ў падмурак беларускага адраджэння. Слоўнік перавыдадзены пры канцы 20-го стагоддзя і дагэтуль лічыцца унікальным зборам айчыннай лексікі. Шмат хто з вас, відаць, чуў пра знакамітага педагога Канстанціна Ушынскага. Паводле апошніх звестак, гэты асветнік і заснавальнік педагагічнай навукі ў Расіі нарадзіўся не ў Тулі, як сцвярджаюць расійскія даведнікі энцыклапедыі, а ў сям'і беларускага шляхціча пад Маладэчным. У сваіх педагагічных кнігах, падручніках і артыкулах Ушынскі падкрэсліваў, школа павінна не толькі падрыхтаваць чалавека да жыцця і працы, але і выхаваць пачуцці патрыятызму, абавязку перад народам. Ушынскі лічыў, што ў выхаванні дзяцей велізарную ролю адыгрывае сям'я. Вялікую ўвагу ён надаваў мове навучання і быў перакананы, што кожны народ мае права мець школу на роднай мове. Настаўніку настаўнікаў, як называлі Ушынскага, належаць мудрыя словы папярэджання. Калі вымерла мова ў вуснах народа, вымер і народ. Уявіце, колькі б зрабіў для свайго народа Канстанцін Ушынскі, калі б тады існавалі беларуская дзяржава і адукацыя на беларускай мове.